الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کی تقریباً 40 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ان آیات میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی مذمت کا بیان ہے اور اس میں آپ کی بات آپ کو عرض کی تھی کہ اصل میں دنیاوی سبب تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ لوگ پیچھے ہٹے تھے ہیلے بہانے کر کے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا تھا کہ یہ وہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے تب بھی شرارت ہی کریں گے، لہذا اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے ان کو پیچھے رکھا اور ان کے دلوں میں کاہلی اور سستی بھر دی، اور اس طریقے سے یہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ کر اپنے نفاق کے اظہار پر مجبور ہوئے. اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوتا. ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تم میں یہ فتنہ ڈالنے کے لیے کوششیں کرتے، تلاش کرتے کہ تم میں یہ فتنہ ڈال دیں اور تمہارے درمیان کوئی ایسی بات پیدا کر دیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تنفیر پیدا ہو، نفرت پیدا ہو جائے. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور ان میں ان کے لیے یعنی تم میں ان کے لیے کچھ جاسوس بھی ہیں جو تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو پھر تم منصوبہ بندی کرتے ہو، جو تم باتیں کرتے ہو، یہ فوراً جا کر منافقین کو بتا دیتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كافرون، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، یعنی یہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے غزوہ احد کے اندر بھی ایسا ہی کیا تھا کہ جب کفار سامنے آئے تو یہ اپنا پورا لشکر لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، تو اس کے ذکر فرمایا کہ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا. اور وقلبوا لك الامور، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ان کی تدبیریں الٹی پلٹ گئیں، حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ظاہر ہوا، وہم کارہون اور یہ انہیں ناگوار تھا، یعنی اللہ نے ان کا پردہ چاک فرما دیا اور اس کو انہوں نے بڑا ناگوار تصور کیا، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حق آیا اور یہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ جد بن قیس جو تھا یہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے عورتیں بہت محبوب ہیں، اگر میں روم کی طرف جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی عورتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں، مجھے یہیں پر رہنے دیں. تو یہ اس کا بیان ہے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں مجھے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں. الا فی الفتنتی سقطو، سن لو خبردار کہ وہ فتنے میں ہی پڑے، فتنے میں ہی گرے ہیں. وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. کہ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ خود یہ نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے فتنے میں گر چکے ہیں اور اب ان کے لیے جہنم تیار ہے. جب یہ برود قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ پا کر جہنم میں جائیں گے، وہاں پر ان کے نفاق کا انجام ظاہر ہوگا. ان تصب کا حسنۃن تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ انہیں بڑی بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، یقولو تو یہ کہتے ہیں کہ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، ان اچھا وہ ہم ساتھ نہیں رہے ورنہ ہم پر بھی مصیبت نازل ہو جاتی، معاذ اللہ. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے پلٹ جاتے ہیں، یعنی دل خوش دلی کے ساتھ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا. قل، آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں تو صرف وہ ہی پہنچے گی، وہی مصیبت ہم تک آئے گی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالی پر ہی چاہیے کہ مومن توکل کریں. تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچے اس مصیبت پر خوش ہونا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے اس پر اگر کوئی رنجیدہ خاطر ہو تو یہ طریقہ بھی کفار کا منافقین کا رہا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، بعض اوقات ہم کسی سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی ترقی سے، اس کی عزت سے، اس کے پاس نعمتوں کی کثرت سے جلتے ہیں، اور پھر جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے، ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، کسی کے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شکل بگڑ گئی، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اسے مصیبت پہنچے تو رنجیدہ ہونا چاہیے اور ہمدردی کے جملے کہنے چاہیے۔ لہذا ہم سب کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ یہی منافقین والا معاملہ رکھے ہوئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس فاسد طریقے کو، اس نامناسب رویے کو تبدیل کر کے سنت کے مطابق رویے میں تبدیل کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ ہمیں تو فقط وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کسی کو مصیبت میں حقیقتاً مبتلا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مصیبت اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر بظاہر کوئی سبب بن جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ قتل ایک مصیبت ہے، تو اس وقت اس شخص کی موت کا وقت مخصوص تھا۔ مثال کے طور پہ جمعے کے روز کوئی قتل ہوا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ جمعے کے روز مرے گا، تو اگر وہ نہ بھی قتل کرتا تو یہ اسی طرح جمعے کے روز مرتا۔ اب اس قاتل کا قصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اس نے قتل کیا تو اب یہ ہلاک و برباد ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ لہذا جو بھی مصیبت ہم تک پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، جو جس آزمائش میں اس نے ہمیں مبتلا کرنا ہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جس میں وہ ہمیں مبتلا کرنا نہ چاہے اس میں کوئی مبتلا کر نہیں سکتا۔ لہذا ان امور پہ توجہ ہمیں بہت سارے وساوس سے، بہت سارے شکوک و شبہات سے، اور بہت سارے ناجائز اور حرام کاموں سے بچا لے گی، کیونکہ آج کل یہ جو جادو ٹونا اور تعویذات کا بہت زیادہ مطلب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ذرا بھی کوئی ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، کوئی کاروبار میں کمی ہو گئی، نوکری کے اندر مسئلہ ہوا، کوئی بیمار ہوا، ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، فوراً یہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے ٹونا کروا دیا، اب ہم چلے جاتے ہیں جاہل قسم کے عاملوں کے پاس اور ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں، اور وہ فوراً ہماری اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ پہ تو جادو ہوا ہے، اور خاندان والا ہی ہے، اور وہ فلاں قریبی رشتہ دار ہے، کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اب ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہاں فلاں نے کروایا ہوگا، فلاں نے کروایا ہوگا۔ اب اس بیچارے کو بعض وقت پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس نے نہیں کروایا، لیکن ہم اس کے لیے انتقامی جذبات پھر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم کوئی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصور کر کے، اور اگر بالفاظ کسی پہ شک و شبہ جاتا بھی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی اس کو سزا دے گا، اور یہ یقین رکھے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کو کسی مصیبت کو ہم تک پہنچانا منظور نہیں تو مصیبت اس شخص کی کوشش سے کبھی نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یہ چونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھنا چاہتا ہے اور یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے یہ خود ہلاک و برباد ہوگا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں اور شریعت کے دامن کو تھام کر رکھیں تو بہت سارے ناجائز امور سے بچ جائیں گے، بے صبری بھی ہمیں نہیں ہوگی، شکوہ شکایت بھی ہماری زبان سے نہیں نکلے گا، دین بھی محفوظ ہو جائے گا اور دنیا بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ آگے شاید فرمایا کہ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آپ فرما دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا۔ یعنی جب مسلمان جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو یہ پھر کہتے تھے کہ یا یہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے اور مارے بھی جائیں گے، تو یہ فرمایا کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور پہنچے گی، کہ اگر ہم مطلب یا تو ہم فتح یاب ہوں گے اور نعمتیں حاصل ہوں گے اور یا ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم شہید مرتبہ شہادت پا لیں گے, دونوں صورتوں میں ہمارے لیے نفع ہے. اگر ہم فتح یاب ہوں تو دنیاوی مال و متاع آئے گا, اور شہید ہو جائیں تو جنت حاصل ہوگی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا, اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس بات کا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچے اللہ کی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے. تو گویا کہ ایک بڑا معقول جواب ان کو دیا گیا منافقین کو, کہ ان کی جو فاسد خیالات تھے ان کا قلع کما کیا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان نقصان میں ہیں, حالانکہ نقصان میں نہیں, مسلمان سراسر فائدے میں ہے. دو چیزوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی, یا فتح یا شہادت, دونوں میں فائدہ ہے. لیکن اس کے جواب میں تمہیں اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے پیچھے ہو, اللہ کے راستے سے روکتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تمہارا انجام یہ ہوگا کہ یا تو تمہیں پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا, اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جب تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا, اللہ کا حکم نازل ہوگا, تو پھر تمہیں مقید کیا جائے گا, قیدی بنا دیا جائے گا اور بعض کو قتل کیا جائے گا. فتربصوا انا معکم متربصون, تو تم انتظار کرو, بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں, کہ دیکھتے ہیں پھر فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے, ہم کامیاب ہوتے ہیں یا تم کامیاب ہوتے ہو. قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم, آپ فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو چاہے خوشی کے ساتھ چاہے ناگواری کے ساتھ, تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین, بے شک تم ایک فاسق قوم ہو. یہ وہی جد بن قیس کی طرف پھر اشارہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہاں پہ نہیں جا سکتا ہوں, فتنے مبتلا ہو جاؤں گا, تو آپ جتنا مجھ سے مال لینا چاہیں میں مال دینے کے لیے تیار ہوں, وہ جہاد میں آپ لگا لیجئے, لیکن میں جا نہیں سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ منافقین اپنے فاسد عقیدے کی وجہ سے اپنا مال اگر اللہ کے راہ میں خرچ بھی کریں گے تو چونکہ اس خرچ کرنے میں بھی فاسد نیتیں شامل ہیں, اس لیے ان کا یہ صدقہ وغیرہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. تو خوشی سے دیتے, چاہے یہ تنگ دلی کے ساتھ معاذ اللہ ظاہری طور پہ سمجھ کر کے ہم نبی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس طریقے سے دیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بالکل قبول نہیں فرمائے گا, اور بے شک تم ایک فاسق قوم ہو. وما منعهم ان تقبل منهم, اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا, یعنی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم, کہ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کا قبول کیا جانا اللہ کی طرف سے منع صرف اس وجہ سے ہوا, الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے شک یہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى, اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر اگر آتے بھی ہیں تو اس حال میں کہ بالکل سستی کے ساتھ اور ٹوٹے دل کے ساتھ. وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو ناگواری کے ساتھ. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر چند چیزیں بیان کی گئیں کہ جس کی وجہ سے ان کے نفاق فی سبیل اللہ کو قبول نہیں کیا گیا, انفاق فی سبیل اللہ کو قبول نہیں کیا گیا, اور ان کے اس نفاق کی وجہ سے وہ چیزیں ہلاک و برباد ہوئیں. تو چند چیزیں بیان فرمائیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا یہ انکار کرتے ہیں, اس پہ ایمان لے کر نہیں آتے. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی ایمان کی دولت حاصل نہیں کرے گا کبھی بھی اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. ایک اس میں یہ بری ان کی حرکت یہ تھی کہ یہ نماز میں بہت ہی سستی کے ساتھ اور ٹوٹے دل کے ساتھ اور بڑی ہی مصیبت معاذ اللہ سمجھتے ہوئے آیا کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم منافق نہیں ہیں, الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا, ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ بیماری بہرحال جو منافقین کی عادت تھی یہ اب مسلمانوں میں رائج ہوتی جا رہی ہے. کہ ایک بات تو یہ کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر کثیر تعداد ایسی ہے جو اگر نماز پڑھتی ہے تو بعض اوقات بڑی ہی بوجھ سمجھ کر, خصوصاً فجر کی نماز جب مطلب نیند غلبہ کر رہی ہوتی ہے اس وقت اٹھنا بڑا گرا گزرتا ہے, اور بعض لوگ مطلب یہ کہ زبان سے معاذ اللہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار اس وقت نماز اللہ نے فرض کر دی, اتنی نیند آ رہی تھی, اور ظہر کی نماز میں کاروبار ہوتا ہے, عصر کی نماز میں چھٹی ہو رہی ہوتی ہے, مغرب میں گھر آتے ہیں پھر نماز, اور عشاء کے اندر لیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز, تو اس طریقے سے وہ اعتراض کر کے پھر عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک منافقین کا طریقہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری ان کی ایک مذمت اس طرح بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تنگ دلی کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے عادات و اطوار اور باطنی کیفیات پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، فطرہ وغیرہ ادا کر رہے ہیں، لیکن دل بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بس یہ کیا ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کیا اللہ نے فرض اور واجب قرار دے دیا، یہ نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے، اتنا اماؤنٹ نکل جاتا ہے۔ یہ معاذ اللہ سب منافقین کی عادات ہیں اور ہمیں ان صفات کو خود سے دور کرنا چاہیے۔ اور بارہ اس میں عرض کیا کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بالکل یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں ایک چیز خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسے تم ایک دانہ زمین میں اگاؤ اور اس سے 70 بالیاں نکل آئیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی سخی آدمی ہمیں 1,00,000 روپے دے اور کہے کہ ان میں سے 25,000 مجھے دے دو تو میں تمہیں 10,00,000 اور دیتا ہوں۔ تو اب لینے والا اگر یہ سوچے کہ نہیں 25,000 اتنا بڑا اماؤنٹ میں نکالوں گا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے دیکھنے والے جو قریب موجود ہوں گے اس کو بے وقوف قرار دیں گے کہ 1,00,000 بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے تھوڑا سا مانگ کر اور بہت زیادہ دینے کا وہ وعدہ کر رہا ہے، تو پھر اس وعدہ پر اعتماد نہ کر کے اتنے بڑے اماؤنٹ کو چھوڑ دینا یہ بے وقوفی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو آپ کو تمہیں ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں مبتلا نہ کرے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، محض اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں عذاب دے اس مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس حال میں ان کی جانیں چلی جائیں، ان کا دم نکل جائے کہ وہ کافر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی نعمت چھین کر آزماتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالی نعمت دے کر آزماتا ہے۔ نعمت کی فراوانی یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان کے اولاد اور ان کے اموال آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ان لوگوں کو، کفار کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے کہ ان کو خود خوب نعمتیں دیتا ہے، جب انہیں کفر کے باوجود کثیر نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو ان کو اپنا کفر بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی اور مذہب اختیار کریں، اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہمارے ساتھ عقائد کا فساد ہوتا تو اتنی نعمتیں ہمیں کیوں ملتی۔ تو پھر وہ اس ہی زندگی میں خوش رہتے ہیں اور پھر اچانک ان پر موت آتی ہے اور کفر کی حالت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمیں یہاں پر بھی پھر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی کافر کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر، نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ لوگ مطلب قابل رشک ہیں اور ان کے پاس تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام کی دولت پانے کے باوجود حقیر گمان کرنا یہ نادانی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، جیسے خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوگی تو یہ کیوں مذہب اسلام کی طرف مائل ہوں گے، یقین سے بات ہے دل دور رہے گا اور یہ اپنے مذہب پر خوش رہیں گے۔ اگر کوئی مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنائے بیٹھا ہے تو جب دولت کی فراوانی ہوگی تو سمجھے گا میرے معبود نے مجھے عطا کیا ہے، حالانکہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اسی مذہب پر سختی کے ساتھ قائم رہے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا انتقال ہوگا، وہ مر جائے گا، کفر کی حالت میں وہ اس کو موت آئے گی اور پھر وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ لہٰذا کسی کافر کی دولت کو دیکھ کر، اس کی صحت، اس کے حسن جمال، اس کے اچھے قد کاٹ، اس کی تندرستی، اس کی وجاہت کو دیکھ کر بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور و تفکر کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کفر کے باوجود اگر اس کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت نہیں، اس کے عذاب کی علامت ہے، اور یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ان کے ناحق ہونے کی ایک دلیل بن سکتی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ منافقین اللہ تبارک و تعالی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے یہ ہیں، حالانکہ تم میں سے ہیں نہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو ذرا ڈرتے ہیں، یہ اس لیے تم سے ڈرتے ہیں کہ تم ہمیں، اگر ہمارا پردہ نفاق چاک ہو جائے گا تو ہمیں قتل کیا جائے گا، ہمارے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے، اس لیے ڈرتے ہوئے اپنے نفاق کو چھپا کر اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے قلوب تم سے دور ہیں۔ یہ بھی غیبی خبر تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب